Program trzeci Polskiego Radia. Już czwartek, pierwszy dzień lutego, minęła północ. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Jeszcze tej nocy Senat zdecyduje, co dalej z nowelizacją ustawy o IPN-ie. Prezydent Trump będzie na miejscu wypadku z udziałem pociągu wiozącego kongresmenów. Poradnik kibica przygotowało przed igrzyskami w Korei Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Sejm debatuje nad nowelizacją ustawy o IPN-ie. Jeszcze tej nocy nad nią zagłosuje. Tak zapowiedział godzinę temu marszałek Stanisław Karczewski. Chcemy tą ustawę uchwalić. Chcemy prowadzić dialog i to niezwykle intensywny z wszystkimi środowiskami, tak aby wyjaśnić intencje, aby wyjaśnić cel tej ustawy, aby wyjaśnić wszystko, co ta ustawa ma na celu. Dziś w sprawie nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej głosy zabierze polski rząd. Przepisy skrytykowane m.in. przez władze Izraela przewidują kary za publiczne i nieprawdziwe przypisywanie narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialności za zbrodnie z okresu II wojny światowej. O sytuacji wokół noweli ustawy o IPN rozmawiało wieczorem kierownictwo PiS-u. Stanisław Karczewski mówił o odczuciach najważniejszych polityków rządzącej partii w związku z reakcjami na nowelizację. Jesteśmy, nie ukrywam, bardzo zasmuceni, zaskoczeni, również zdziwieni, że nasza walka o prawdę, o godność Polaków jest tak interpretowana i tak odbierana i przez opozycję, ale również przez środowiska, z którymi chcemy bardzo ściśle współpracować. Kilka godzin wcześniej prezydent Andrzej Duda zaapelował o spokojną debatę w sprawach historycznych. W żarach mówił, że dążenie do prawdy historycznej powinno odbywać się konsekwentnie i bez nadmiernych emocji. To nie jest mój głos, który biegnie tylko do osób zgromadzonych na tej sali. To jest także mój głos, który ma dotrzeć do polskich publicystów, do naukowców, do polityków, do dziennikarzy, do wszystkich moich rodaków. Proszę o więcej wstrzemięźliwości. Proszę o mniej emocji, a przede wszystkim proszę absolutnie nie kierować się w debacie, w dyskusji gniewem i nie obrażać innych. List do Andrzeja Dudy napisała grupa członków amerykańskiego kongresu. Politycy z ponadpartyjnego zespołu do walki z antysemityzmem zaapelowali do prezydenta, by sprzeciwił się ustawie, a jeśli dotrze ona na jego biurko, by ją zawetował. Prezydent Donald Trump odwiedzi miejsce, gdzie ciężarówka zdarzyła się z pociągiem przewożącym republikańskich kongresmenów. Wypadek wydarzył się w Wirginii Zachodniej. Kierowca ciężarówki zginął na miejscu, żadnemu z polityków nic się nie stało. Kongresmeni jechali na partyjne wyjazdowe posiedzenie. Pociągiem podróżował m.in. speaker Izby Reprezentantów Paul Ryan, trzecia najważniejsza osoba w państwie. O nieszczęśliwym wypadku informował sam Donald Trump. Nie wiemy jeszcze, dlaczego doszło do tego tragicznego zdarzenia. Rozpędzony pociąg uderzył w ciężarówkę. Zamierzam jutro pojawić się na miejscu wypadku, aby być razem z poszkodowanymi, zapowiedział amerykański przywódca. Miejscowe władze prowadzą śledztwo. W tej sprawie trwają również oględziny zniszczeń pojazdów. Za 8 dni rozpoczną się zimowe igrzyska olimpijskie w Pjongczangu. Dla polskich kibiców, którzy wybierają się do Korei Południowej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych przygotowało specjalny poradnik. Dyrektor Biura Rzecznika MSZ-u Artur Lompart radzi jeszcze przed podróżą zgłosić swoje dane, żeby uniknąć ewentualnych kłopotów. Logowanie się do systemu jest przydatne przy każdej podróży. W zamian otrzymujemy wszelkie informacje, które konsul posiada, na przykład od służb miejscowych, co jest dosyć istotne, bo w dzisiejszym globalnym świecie decyduje szybkość informacji. Trzeba przestrzegać miejscowych przepisów, które specjalnie nie odbiegają od tych naszych. Rzecznik Polskiego Komitetu Olimpijskiego Henryk Urbaś. Natomiast w pewnych sytuacjach trzeba być przygotowanym na to, że jeśli ktoś powie, że nie wolno, to nie wolno i tutaj nie ma żadnych targów. Jest lot bezpośredni. Warszawa-Seul. Trójkowym sprawozdawcą z igrzysk w Korei będzie Tomasz Gorazdowski. Leci się około 10 godzin. Te ceny nie są jakoś powalające. Bilety kosztują między 2 a 3 tysiące złotych. Spodziewamy się tysięcy polskich kibiców. Również polscy zawodnicy będą obecni w Korei Południowej. Dlatego też postanowiliśmy utworzyć taki punkt mobilny. Specjalny mobilny punkt konsularny w Republice Korei będzie funkcjonował tylko podczas igrzysk olimpijskich. To był serwis Trójki. Czwartek raczej pochmurny, ale na zachodzie ma się przejaśniać. Deszcz głównie na wschodzie i południu kraju. W Gdańsku i Koszalinie termometry pokażą dziś 4 stopnie, w Poznaniu i Białymstoku 5, w Kielcach i Zielonej Górze 6, w Opolu 7, a w Krakowie i Rzeszowie będzie 8. Trójka. Program trzeci. Cells. Cells. Have you ever been in an institution? Cells. Cells. Do they keep you in a cell? Cells. Cells. Cells. When you're not performing your duties, do they keep you in a little box? Cells. Cells. Interlinked. Interlinked. What's it like to hold the hand of someone you love? Interlinked. Interlinked. Do they teach you how to feel finger to finger? Interlinked. Interlinked. Do you long for having your heart interlinked? Interlinked. Interlinked. About being interlinked? Interlinked. What's it like to hold your child in your arms? Interlinked. Interlinked. Do you feel that there's a part of you that's missing? Interlinked. Interlinked. Within cells, interlinked. Within cells, interlinked. Why don't you say that three times? Within cells, interlinked. Within cells, interlinked. Within cells, interlinked. Within cells, interlinked. Thank you. Widziałem rzeczy, którym wy ludzie nie dalibyście wiary. Statki szturmowe w ogniu, sunące ku ramionom Oriona. Oglądałem promienie laserów błyszczące w ciemnościach blisko wrót Tannhausera. Wszystkie te chwile znikną w czasie jak łzy w deszczu. Czas umierać. Na razie jednak może nie umierajmy, a alternatywą dla umierania i wrót Tannhausera niech będzie tej nocy wspólne eksplorowanie trzeciej strony Księżyca. Na czterogodzinny lot zapraszają Państwa autorzy audycji Grzegorz Połatyński i Marek Starzyk. Dobry wieczór. Jednorożec to stworzenie fantastyczne, występujące w mitach i legendach. Posiadające jeden róg pośrodku czoła, najwcześniej opisane już w V wieku przed naszą erą. Papierowe figurki jednorożca wykonywane przez Gaffa przewijają się przez cały oryginalny film Blade Runner z roku 1982. W ostatniej scenie papierowy jednorożec zdaje się sugerować, że Gaff zna wspomnienia Deckarta. A jeśli faktycznie je zna, to jest to wskazówka, że Deckard jest również replikantem. Odcięta głowa jednorożca stanowi okładkę drugiej płyty islandzkiego elektroniczno-rockowego zespołu Legend. Midnight Champion to tytuł tego albumu, a zarazem nagrania, którego wysłuchaliśmy dziś na dobry początek. Temat Blade Runnera i Dicka będzie się przewijał przez całą audycję. Ponadto w pierwszej części lotu będziemy kontynuowali nadrabianie prawie półrocznych zaległości muzycznych ze znakiem 2017. Nie zabraknie też kilku nowości. Po godzinie drugiej sprawdzimy, jaki wykonawca dołączy do elitarnego grona artystów odpowiedzialnych za pieśń księżycową roku. Kto dołączy do Delirium, The Soft Moon, White Lies, Decades, The New Division, Lakeside X, Brendona Perry, The Eden House, Chandin czy Lizzy Gerard. Któż to będzie? Po godzinie drugiej już Państwo będą znali pieśń księżycową roku 2017. Nie zabraknie oczywiście łączenia z DJ-em Luną, a jeśli nie powtórzę błędu w nawigacji z naszego poprzedniego lotu, to na zakończenie odwiedzimy Coverland. To wszystko w dzisiejszej trzeciej stronie Księżyca. Przypominamy, audycja pojawia się w programie trzecim zawsze, kiedy Księżyc jest w pełni. Zwykle o tej porze Aleksandra Kaczkowska na pewno za tydzień się po północy w Trójce pojawi. A teraz u nas pojawi się pieśń księżycowa, która była naszą przewodniczką w styczniu. A Thousand Hours Shipwreck. Naszym przewodnim lunatykiem w lutym będzie projekt Crying Vessel. Nagranie Dig Deep. You use your voice to make the choice. You got too high to come back down. I felt something that was coming through the darkness, a broken sound. Akcja filmowego Blade Runnera dzieje się w Los Angeles, podczas gdy Philip Dick w swojej książce losy swoich bohaterów osadził w rzeczywistości futurystycznego San Francisco. San Francisco pochodzi jak najbardziej współczesny zespół The Soft Moon. Criminal to ich czwarty album studyjny, którego premiera będzie miała miejsce już jutro. We'll be right back. bardzo surowa płyta The Soft Moon, będąca pewnego rodzaju spowiedzią Luisa Vasqueza, który rozlicza się między innymi ze swoim gwałtownym dzieciństwem z lat 80. Przypominamy Państwu, że jesteśmy do Państwa dyspozycji cały czas pod adresem mailowym pełnia@polskieradio.pl. Zachęcamy Państwa również do odwiedzenia oficjalnej strony, za pośrednictwem której przez ostatni miesiąc mogli Państwo głosować m.in. na pieśń księżycową 2017 roku. Oficjalną stronę słuchaczy Trzeciej Strony Księżyca znajdą Państwo pod adresem www.tsk.info. Zachęcamy Państwa również do meldowania się na pokładzie statku TSK, to za pośrednictwem facebookowym. Tam Panna Anna i Baśnia oczywiście wszystkich Państwa zapraszają. Jako pierwszy zameldował się Pan Tomasz. Na miejscu z numerem 19 jest Pani Natalia, a na miejscu 27 Pan Konrad, który pozdrawia z austriackiej autostrady i oczywiście dołącza zdjęcie księżyca, o którym dzisiaj można mówić: Blood, Red, Blue, Moon. Być może komuś z Państwa udało się uchwycić to niesamowite zjawisko. Tutaj mamy na myśli bardziej słuchaczy, którzy daleko na zachód albo daleko na wschód od Polski, ale być może i w Polsce udało się uchwycić ciekawe zdjęcia księżyca w pełni. Przypominamy o tym, że należy się nimi dzielić za pośrednictwem, no przede wszystkim Facebooka. Wpiszą Państwo Trzecia Strona Księżyca i już mogą się Państwo meldować i dzielić z nami tymi zdjęciami. Jeszcze jedna przedpremierowa propozycja: The Soft Moon, It Kills. to już inny postpunkowy amerykański zespół, tym razem Cincinnati, nazywają się Skeleton Hands i przypomnieli o sobie drugą płytą. Wysłuchaliśmy kompozycji Unwanted. Niechciany może być człowiek, niechciane mogą być również przedmioty, rupiecie. Thomas Michael Dish, amerykański pisarz science fiction i poeta oraz krytyk fantastyki, wskazywał na podobieństwo twórczości Dicka do poezji Blake'a i Shelley'a, cytując znaną sentencję Blake'a o dostrzeganiu całego świata w ziarnku piasku. Zobaczyć świat w ziarenku piasku, niebiosa w jednym kwiecie z lasu, w ściśniętej dłoni zamknąć bezmiar, w godzinie nieskończoność czasu. Dla Dicka takimi ziarnkami piasku były przedmioty, które w niektórych sytuacjach potrafią nabrać niezwykłego znaczenia, stając się znakami czasu, innej rzeczywistości lub wręcz wcieleniami Boga. Dick wprowadzane przedmioty zaopatrywał w informacje na temat ich historii, pochodzenia, podnosząc tym samym ich rangę. Ale w jego twórczości są też przedmioty niepotrzebne, niechciane, które określa jako chłam. Kipple po angielsku to słowo ukute przez Dicka, czyli można by powiedzieć kiple. Odnosi się to do różnego rodzaju przedmiotów śmieci, które gromadzimy często nieświadomie, aż pewnego dnia cały świat może przejść w stan kiplizacji. Kiple są pozbawione duszy, ale niepostrzeżenie się rozmnażają. Przykładem kipli czy chłamu mogą być opakowania po pizzy, puszki po napojach, stare czasopisma. W powieści Blade Runner czy Androidy marzą o elektrycznych owcach Philipa Dicka, J.R. Isidore, odpowiednik filmowego J.F. Sebastiana, wyjaśnia Priest, co jest chłamem w ten oto sposób. Chłam to bezużyteczne przedmioty, takie jak reklamy przesyłane dawniej pocztą, albo okładki po zużytych papierowych zapałkach, albo opakowanie po wczoraj przeżutej gumie. Kiedy nikogo nie ma w pobliżu, chłam się rozmnaża. Na przykład jeśli pójdzie pani spać, pozostawiając go w mieszkaniu, to kiedy obudzi się pani następnego ranka, chłamu będzie już dwa razy tyle. Ciągle go przybywa. Oto pierwsze prawo chłamu. Chłam wypiera niechłam. Brzmi to podobnie jak prawo Gershama o pieniądzu. Pani mieszkanie jest zbyt chłamione, aby w nim żyć. Musimy zmniejszyć stopień schłamienia. Cały wszechświat zmierza ku ostatecznemu, absolutnemu schłamieniu. Pan Andrzej dodaje jeszcze jedno określenie do Super Blue Blood Red Moon, Happy Full Moon. I to określenie jak najbardziej będzie chyba dyżurne między innymi tej nocy przy trzeciej stronie księżyca. A już za chwileczkę sięgniemy po płytę, którą już Państwu anonsowaliśmy podczas naszego poprzedniego spotkania. Grupa In The Nursery wydała doskonały album. Wszystkie kompozycje są inspirowane wydarzeniami, które miały miejsce w 1961 roku. Za chwileczkę wysłuchamy nagrania, które jest poświęcone książce Josepha Hellera, paragraf 22. A zaraz po nim jest kompozycja Solaris i to jest polski akcent, bo to oczywiście inspiracja Stanisławem Lemem. A Stanisław Lem bardzo cenił sobie twórczość Filipa Dicka i między innymi polecił wydawnictwu literackiemu powieść Dicka Ubik. Nakład był bardzo wysoki jak na amerykańskie realia, więc Dick spodziewał się również wysokiego honorarium, ale kiedy dowiedział się, że po honorarium w niewymienialnych złotówkach musiałby przyjechać do Krakowa, uznał, że Lem go okradł, a cała sprawa jest spiskiem KGB. Napisał więc donos do FBI, w którym czytamy między innymi: Lem jest najprawdopodobniej wieloosobowym komitetem, a nie pojedynczym osobnikiem, gdyż pisze wieloma stylami i raz zna niektóre obce języki, a raz nie. Dąży do zdobycia monopolistycznej pozycji, pozwalającej kontrolować opinię poprzez krytykę i artykuły pedagogiczne, stanowiące zagrożenie dla całej naszej dziedziny science fiction i z jej swobodną wymianą poglądów i myśli. Byłoby bardzo groźne dla naszej dziedziny, gdyby się okazało, że znaczna część naszej krytyki, prac naukowych i wydawnictw jest całkowicie podległa jakiejś anonimowej grupie z Krakowa. Nie wiem jednak, co można na to poradzić. Lem to nie miało być prawdziwe nazwisko, zdaniem Dicka, a akronim złożony z pierwszych liter nazwisk radzieckich naukowców. Amerykański mistrz science fiction prowadził bardzo szeroko zakrojoną akcję mającą na celu zdemaskowanie Lema. Akcję napędzaną przez urojenia. Dick cierpiał na psychozę paranoidalną, a co za tym szło, obawiał się o własne życie. Jego walka z wielkim spiskiem doprowadziła do tego, że gdy zapytano go o to, czy udzieli wywiadu dla jednej z francuskich telewizji, odmówił, bo jak stwierdził: pojadę do Paryża, stamtąd porwą mnie do Warszawy, potem do Krakowa, a potem Bóg wie dokąd. The Nursery w propozycji Pacify. Dick jako człowiek był dziwakiem ze skłonnościami paranoicznymi. Przez całe życie nie mógł uwolnić się od swojej siostry bliźniaczki, która zmarła w niemowlęctwie. Wszystkie jego żony, których było aż 5, miały ten sam typ urody i odpowiadał on temu, jak Dick wyobrażałby sobie swoją dorosłą siostrę. Zażyczył sobie również, aby po śmierci zostać pochowanym w tym samym grobie, w którym leżała jego siostra. Ciekawa rzecz, bo po obejrzeniu Łowcy